जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने जीव मात्र को अपना अंश बताया, तो भगवान को अपना मानने से भगवान में प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद अपना मानना विशेष होता है। अपनी चीज होती है अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, दूसरे की हो तो वो इतनी प्यारी नहीं लगती। न्याय से वही जैसे अच्छी लगती जो हमारी अपनी होती है। तो भगवान अपने हैं, अपने भगवान के अंश हैं, तो भगवान में सतत प्रेम होगा। और शरीर है ये मनुष्य स्थान, इंद्रिया ये प्रकृति स्थान। ममेवांशो जीव लोके जीव होता जीव तो मेरा अंश, और ये मनुष्य स्थान इंद्रिया ये है प्रकृति का अंश। प्रकृति का संसार बना हुआ तो संसार की चीज हुई सारी शरीर। ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब संसार की हुई। मनुष्य स्थान इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में थे तो ये हुई संसार की। तो संसार की भी सेवा होगी, उस संसार की चीज संसार में लगा दी और भगवान की चीज भगवान में लगा दी। तो अपने आप को भगवान में लगा तो भगवान के साथ अपना प्रेम होगा, और संसार की चीज संसार में लगा रहे हैं संसार की सेवा होगी। तो दोनों का मामला ठीक हो जाएगा। किस बात से कि अपना विचार करके देखा जाए तो मैं जो स्वयं है वो तो है परमात्मा का अंश, और शरीर है प्रकृति का अंश। तो शरीर द्वारा उनकी सेवा हुई। अपने काम में लेना ये गलती है। अपने तो भगवान ही सब, क्यों भगवान के हमारे तो हमारा तो भगवान ही सब कुछ झुका होना चाहिए। और ये शरीर संसार है तो संसार भी ये होना चाहिए। तो अपना प्रेम हो जाएगा और संसार की सेवा हो जाएगी। इनको अपने काम में लगाना गलती है। अपने तो भगवान की तरफ चलना है, भगवान हमारा है। क्यों? एक मार्मिक बात है कि हम तो हरदम रहेंगे संसार, हरदम नष्ट होता है, तो इनसे काम लेंगे तो दुख पाना पड़ेगा। क्योंकि ये तो रहेगा नहीं साथ में, और इनका भरोसा अपना रहेगा तो दुख केवल दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते शरीर से सेवा न लेकर, पदार्थों से सुख न लेकर और भगवान से आनंद से सुख लें तो फिर वो सदा ही बना रहेगा। हम सदा रहने वाले और भगवान सदा रहने वाले, और शरीर संसार ये रहने वाला नहीं है। संसार बदलने वाला, शरीर में बदलने वाला, बदलने बदलने बदलने जाती है और है। इस वास्ते संसार की सेवा करने लिए शरीर हमारा है, ये विभाग है, और भगवान का प्रेम करने के लिए हम है, ये विभाग है। अब इनमें एक विलक्षणता और है, ये संसार की सेवा के लिए है, इनसे कामना करना गलती बात है। दूसरे से अपनी कोई कामना करना, अपनी आशा रखना, अपनी इच्छा पूरी करना, ये गलती की बात है। इन गलती से दुख होता है। सदा सही संसार सुख नहीं दे सकता, सदा साथ में रह नहीं सकता, और सदा रहना चाहते हैं इस बार मर जाता है, पर दुख होता है। तो ये अपनी चीज है ही नहीं, अपने काम की चीज नहीं है, अपनी है नहीं, हक नहीं देता है। तो इनमें कामना भी हम कैसे करें? हम संसार की सेवा करें, संसार हमारे को सुख देगा, ये गलती की बात है। क्यों है? संसार की सेवा में लगा दी, हमारे ऐसी इच्छा करना बेवाजिब भी है, वाजिब भी नहीं है। इस वास्ते ये तो संसारी सेवा के लिए ही है और हमारे लिए परमात्मा है। परमात्मा से कामना क्या करें? परमात्मा अपने है, अपने से कामना क्या करें? अपने से अपने आप को दे दें तो भगवान हो जाएगा प्रेम। अब प्रेम के साम वस्तु कोई नहीं, संसारी वस्तु कोई लेंगे ये तो भगवान से प्रेम लेंगे तो प्रेम के समान संसार में कोई चीज नहीं है। जैसा प्रेम है वो ऐसी हमारी चीज है, तो हमारा प्रेम हो जाएगा भगवान से, संसार से स्नेह, क्योंकि संसार की सेवा करेंगे तो संसार समराधी होगा। अपने उत्साह भी क्या रखे, हमारी चीज थोड़ी गर्ज करी, संसार की चीज जी संसार को दी है, इस बात से कामना करना बेबाज भी बिल्कुल उचित ही नहीं है, अनुचित है। संसार की सेवा, संसार की सेवा में संसार की चीज दे दी, अब इच्छा भी कर रहा है तो कामना गई और संसार गया, जैसे सुख लिया नहीं, मौज हो गया, आनंद हो गया। और परमात्मा हमारे उसे सुख लिया, परमात्मा जी हमारे, और अपना मानने के सिवाय, अपना मानने के सिवाय प्रेम करने का दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेम जो होता है, स्नेह होता है, ये बड़ी ऊंची चीज है। ये प्रेम और संसार से आसक्ति, संसार से आसक्ति होते है उसे तो दुख होना पड़ता है। अरे भगवान के साथ प्रेम हो वो बढ़ता ही जाएगा, प्रत्येक क्षण वर्धमानम, प्रत्येक क्षण बढ़ता है प्रेम तो बढ़ता ही जाएगा, क्यों भगवान भी नित्य, अपने भी नित्य, या उसे प्रेम भी नित्य और संसार अनित्य, शरीर अनित्य और इसे मिलने वाली चीजें भी अनित्य, आसक्ति भी अनित्य, तो अनित्य को तो छोड़कर नित्य के बीच में तत्परता हो जाए तो बड़ा आनंद रहेगा, प्रेम रहेगा, भगवान में अपनापन रहेगा। और प्रेम होने में यही जगह अपनापन करना ही प्रेम के होते है, और कोई प्रेम का उपाय नहीं है। खूब विचार कर देखो, प्रेम होने का उपाय अपनापन के सिवाय दूसरा है ही नहीं। आसक्ति होने तो है, कामना होने तो है, पर प्रेम दूसरे में नहीं होता। प्रेम तो अपना होता है, उसमें होता है, वो प्रेम है। प्रेम अर्धम रहने वाला है, आसक्ति अर्धम रहने वाली चीज नहीं है। आसक्ति कैसे रहेगी, वो तो नाशवान है। और प्रेम है अविनाशी, ज्ञान का भी फल है। भगवान से प्रेम करना है दो तरह होता है, एक ज्ञान से पहले प्रेम होता है, एक ज्ञान के बाद होता है। ज्ञान के पहले होता है वो तो फिर भी कमजोर है, पर ज्ञान के बाद होता वो प्रेम तो बहुत विलक्षण है। प्रेम तो सदा इसे विलक्षण है, भगवान से प्रेम तो कैसे ही करो, आरंभ से करो तो ही बढ़िया है, पर ज्ञान का भी फल प्रेम है, वो बहुत ऊंचा प्रेम है। तो ठेठ से ही प्रेम ही शुरू करते भगवान से ही तो और बढ़िया चीज है, पहले से ही, आरंभ से ही, सीरियस से ही भगवान से ही प्रेम। भगवान ही अपना है, भगवान काम है, हमारे भगवान है, तो इसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान करके फिर प्रेम करे, पहले प्रेम करे, प्रेम से ज्ञान हो गया, ज्ञान से फिर बढ़ेगा, शुद्ध हो जाएगा प्रेम, अशुद्ध चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो भगवान का हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा, वो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, मुक्ति होने के बाद भी वो प्रेम रहता है। तो भगवान रहते हैं, हम रहते हैं, भगवान के साथ अद्वैत भी हो सकते हैं, मिल भी सकते हैं, अर्थ भी दे सकते हैं। प्रेमी भक्त भगवान में मिलना नहीं चाहते, वे भगवान की सेवा चाहते हैं। सेवा होता है, प्रेम होता है, आनंद रहता है उसमें, पर प्रेम जो प्रतिष्ठा वर्धमान है, ज्ञान है वो एक रूप है, एक रस है, एक समान रहता है सदा ही। और प्रेम है जो बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, संयोग में वियोग होता रहता है और ये बढ़ता रहता है। तो प्रेम भगवान के साथ में है जो बढ़ता रहेगा तो आनंद ही आनंद रहेगा, हरदम आनंद। सदादि वाले संत हुए अठूर आनंद, और संसार की सेवा कर भी संसार विरादी हो जाएगा। ऐसा अपनी चीज बदले ही नहीं, अपनी चीज कर रही हुई यदि संसारी है, संसार से मिला शरीर, संसार से बड़ा है, संसार से शीशा बया है, इसकी योग्यता भी संसार की है, इसमें बल भी संसार का है, इसमें ताकत भी संसार की है, इसमें जो कुछ है विद्या बुद्धि आदि भी संसार की है, संसार की चीज संसार हो जाने से संसार आदि हो जाएगा और उससे भी भगवान आदि होंगे। एक मार्मिक बात है, संसार की चीजों को अपनी मानने से तो दुख होगा, संसार की चीजें संसार की मानकर संसार की सेवा करने से दुख तो होगा नहीं, भगवान की कृपा ज्यादा होगी, क्यों भगवान की जनता है सभी, आपके जनता की मां आपकी सेवा कर रहे हैं तो उससे भगवान भी राजी होंगे और अपना भी आनंद होगा, अपने आप तो मिटेगी। जितने सेवा सेवा में लग जाएगी वस्तु उतनी समस्या वस्तु सार्थक हो जाएगी, नहीं तो नृत्य नष्ट हो जाएगी, छोड़ जाएंगे तो नष्ट हो जाएगी, पड़ी नष्ट हो जाएगी। एक मार्मिक बात है, जितने काम ले लो वो काम आई, काम नहीं लो कोई काम नहीं आई। लाखों रुपया करोड़ों रुपया अपने पास में हो और अपने काम में न लेने तो केवल दुख रहे सिवाय कुछ नहीं है, केवल दुख। एक अभिमानी सुख है अभिमान का कि मैं लखपति हूँ करोड़पति हूँ, ये थोड़ा सा सुख होगा, थोड़ा सा सुख है, दुख मात्र बहुत ज्यादा दुख है। अर्थ है वो अनर्थ करने वाला है, सब सब सब सब सब बताए। तो संसार का सुख वो रहेगा नहीं, वो धन साथ में रहेगा नहीं, उसे सुख में रहेगा नहीं, ये निश्चित बात है, अपना दूर है। उसे इतना काम ले लिया तो ले लिया, अरे काम भी वास्तव में लो तो संसार का ही होगा, अपना काम क्या होगा, अपना भगवान से प्रेम है उसके पीछे तो संसार का काम भी नहीं आएगा। संसार की सेवा भगवान की सेवा मानकर करें तो सेवा काम आ जाएगी, पर पड़ा हुआ धन तो हमारे काम नहीं आएगा, ना दुनिया का काम आएगा, ना सेवा में काम आएगा, ना सुख में काम आएगा, वो तो केवल दुख देने वाला हुआ, केवल निकाल दुख। इसे तो ध्यान नहीं जाता है, मनुष्य का ख्याल नहीं जाता है, संचय करता है जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद, मधुमाखी जो मूड मन ग्रत काल की गोद, जोर जोर धन कृपण धन कृपण आदमी जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मन मन मन में राशि हो रहे हैं, परंतु मधुमाखी जैसे मधु इकट्ठा करती है शायद शायद इकट्ठा कर लेती है फिर हर साल से राह देता है या मर जाती है, दूसरी खाते है तो इस तरह से मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद, काल की गोद बिगड़ेंगे या लोग खाएंगे धन, कमाया अपने पाप किया अपने माते भाई खाएंगे मुंह तुम्हें अपने दुख पाएंगे, दुख और पाप रहे अपने जिम्मा, सुख और भोग रहे लोगों के जिम्मा। इस बार से वो अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज तो भगवान को याद कर लिया, भगवान की सेवा कर दी, संसार की सेवा कर दी, वो अपनी चीज हो गई। तो संसार की सेवा में लगा देना है वो बढ़िया है, वो काम में आ गया, नहीं तो शरीर काम आएगा, नहीं धन काम आएगा, अंत में शरीर भी जवाब दे देगा और धन भी कमा रहेगा और चिंता भी नहीं रहेगी, घर और जमीन ज्यादा थी भी नहीं रहेगी। जीव है जितने अभिमान केवल करने के लिए हमारे जमीन ऐसा मैं मार्ग है, इतना हमारे खेत है, इतना हमारे इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतना वैभव है, कोई बैम बैम रहेगा, जितना काम कर दो लोगों की सेवा में लगा दो सो काम और भजो सो राम तो ठीक हो जाएगी। और मौका है अभी, बहुत बड़ी बढ़िया मौका मिला भगवान की कृपा से, मनुष्य शरीर दे दिया भगवान ने, और शक्ति दे दी, सामर्थ्य दे दिया, योग्यता आएगी, बड़ा आ गया, इनसे सेवा करो, फिर सारी सेवा करो, भगवान राजी हो जाएंगे, प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रभु के जनों की सेवा करो, और अपना मान करोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों का तो पशु भी पालन करते हैं, पक्षी भी पालन करते हैं, अपने बच्चों का सब पालन करते हैं, उसमें कोई धर्म का बात नहीं है। ऐसे इतना दूसरों की सेवा में लगा दो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान की सेवा हो जाएगी, बहुत अच्छा आनंद हो जाएगा। इस वास्ते संपूर्ण संसारी सब चीजें तो भगवान में लगा दो, सेवा में लगा दो, संसार की सेवा हो जाएगी, भगवान की लगा दो पूजा हो जाएगी, भगवान की पूजा हो जाएगी, और अपना कर्तव्य समझो, कर्तव्य का पूर्ण हो जाए, तीनों बातें हो जाएगी, अपने कर्तव्य का पालन, संसार की सेवा और भगवान की पूजा, और अपने आप भगवान होगा तो भगवान की होगी भक्ति, और पूजा करोगे तो पूजा भी भक्ति में आपको सहायता करेगी, भगवान की पूजा में सहायता है, पूजा पूजा बनेगी, भगवान का भजन बनेगा। ये अपने काम में ले लो तो खत्म हो जाएगा, अपने काम में ले लो तो खत्म हो जाएगी। खादो सोई उबरे और दिनो सोई साथ, जैसे अपन धर पड़ना नहीं या माल बढ़ना हाथ, खाओ जो तो उबरी हो और दिन जो साथ, जैसे धर पड़ना नहीं या तो माल बढ़ना हाथ, माल दूसरों हाथ में रहेगा, उस चीज को चाबी भी नहीं बताते, उनके हाथ चाबी लगेगी और वे सब संभालेंगे, मरने के बाद अपने शरीर चले जाएंगे, ये कोई काम नहीं आएगा, दुख होगा, जलन होगी, संताप होता, कष्ट होगा, अपने भगवान का समझ करके रखे और भगवान की सेवा में लगावे, और मन में भी ऐसा विचार है कि जितनी संपत्ति हमारे पास है वो सब भगवान की सेवा के वास्ते है, ऐसा बहुत कम मिलेगा, आज मेरे बहुत कम मिलेगा, हमारे वास्ते है, हम इसको काम में लेंगे, ऐसे करके रोते हुए मरेंगे, नहीं तो बार सेवा में लगा दिया, अरे बताया वो भगवान में लगाना है, सेवा में लगाना है, सेवा की चीज है, जैसे 100 रुपया में 5 रुपया काटते, वो 1 रुपया काटते हैं, वो निकाल करके अलग रखते, उनके सेवक उनको खर्च करने में जोर नहीं आता, पहले समझ लेते हैं ये सेवा के लिए ही है, 5 रुपया निकालता है केवल सेवा के लिए है, तो उनको खर्च करने में जोर नहीं आता, ये तो सेवा का ही है भाई, दुनिया के हित के लिए है। ऐसे अपने काम में आवे वस्तु उतनी अपनी हुई, जिनके सिवाय दूसरी सेवा के लिए है, अगर ऐसा मान ले तो निहाल हो जाएगा, केवल निर्वाह हो जाए, इतनी काम में नहीं, रोटी कपड़ा मकान जल ये अपने काम में लेना है, और जनता दूसरा है वो सरस दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को हित करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने आराम के लिए, तो सब के सब आराम के लिए हो जाएगी जी, अरे कामना किस बात की, हमारी है ही नहीं, है संसार की, शरीर भी मिला है, चीजें भी मिली है, शरीर भी बिछड़ेगा, चीजें भी बिछड़ेगी, घर भी बिछड़ेगा, कुटुंब की सब बिछड़ेगा, ये तो मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है, हरदम मिला हुआ रहेगा नहीं, कुटुंब रहने वाला नहीं, जमीन जात वाले रहने वाला नहीं, रुपया पैसा रहने वाला नहीं, इस बात से जितना खर्च कर दो उतना काम का है, अपने देखते देखते सेवा में लगा दो, दूसरों के सुख में आराम में लगा दो, तो उतना फायदा हो जाएगा, नहीं तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अपने साथ में चलेगी नहीं, हार्ट का भी यही रह जाएगा, चीजें भी यही रह जाएगी, देह स्थितायाम पर लोग मारे धर्मान सिद्ध जीव एक तहानी भूमो पशुपस्त गोष्ठे जाया कर द्वारी चना श्मशाने देह स्थितायाम पर लोग मारे, पर लोग मारे में एक जाएगा, घर वाले कुटुम घर में रह जाएंगे, साथ वाले मसान रहेंगे, मसाने वाले डालकर भी रह जाएंगे, देह शरीर चिता में पहुंच जाएगा, बस वहां तक देह चिता परलोक मार्ग धर्मान हो गति जीव एक एक धर्म साथ में रहेगा भाई, पाप और पुण्य किया है, धर्म किया धर्म साथ में रहेगा, पाप किया तो पाप साथ में रहेगा, अरे पाप लगेगा नरकों में धर्म लगाएगा शुरू में, अरे वहां पाप और पुण्य का फल भोगकर फिर पास मृत्यु लोग प्रसन्न थे, फिर धर्म मरण धर्म मरण धर्म मरण, इस वास्ते भगवान के साथ अपना अपन कर लिया तो उठाएगी, क्योंकि मम्मी मानस जीव लोग जीव भूत साथ, जीव का संबंध भगवान के साथ है, शरीर का संबंध संसार के साथ है, संसार से सुख लेना है ये गलती है, परमात्मा से सुख लेना है ये गलती है, परमात्मा को सुख देना है संसार को सुख देना है, जिसमें परमात्मा से सुख ले ले तो इतनी हानि नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध रहा, संसार से सुख लिया तो बहुत बड़ी भारी हानि है, संसार से सुख लेने की इच्छा बच जाएगी बहुत बड़ी हानि है, इस संसार की तो सेवा करनी, सेवा करने के लिए संसार है, तो सब संसार की सेवा करो और बच जाए वो सेवा के लिए अर्पण कर दो, प्रति वस्तु है सब सेवा के लिए है, अपना निर्वाह करना है, निर्वाह बिना अपने सेवा बनेगी नहीं, इस वास्ते निर्वाह के लिए रोज खानी, निर्वाह के लिए कपड़ा पहनना, निर्वाह के लिए सोना, निर्वाह लिए जमीन और सब दुनिया के लिए हित के लिए और हमें परमात्मा के लिए परमात्मा हमारे लिए, तो मौज हो जाएगी, तो ऐसा सिद्धांत अपना कर लेवे कि हम जो है वो परमात्मा के हैं, ऐसी जैसे संसार की है, शरीर भी हमारा नहीं है संसार के भी है, मौज हो जाएगी, नारायण नारायण नारायण बड़े ठीक हो जाए, अपनी अपनी चीज जगह जगह पर लगा दी, मौज हो गई, दास कबीर है जुगत से ओधी, ये सही सदर ही सदर सदा रंग भी नहीं सदर है नहीं, जो कहीं तो धरती नहीं बस राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 14 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद फीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।